خب سوره زلزال هست. این سوره ها را بنده عرض کردم، تاکیدم میکنم با دقت اگر گوش کنید، بخشی از ترجمهشون را بدانید، با نماز با ترجمه بخوانید، در نماز لذت نمازتون را هم میبینید و اون حلاوت و شیرینی عبادت را هم احساس میکنید. این سوره های کوچک حفظشون هستید، ترجمهشون را هم یاد بگیرید. در سوره بینه ما خواندیم که مشرکین و اهل کتاب چرا ایمان نیاوردند. حال در این سوره بر اون عناد و بر اون ضدی که اونها از خود نشان دادن، تخویف اخروی هست، یعنی خداوند از عذابهای آخرت بیم میده. عذاب آخرت شروع میشه با زلزله. الله میفرمایه اذا زلزلت الارض زلزالها، زمانی که به حرکت و به زلزله در می آید، زلزله داده می شود زمین زلزله اش، یعنی علما گفتن نفخه اول که دمیده میشه، سور اول که دمیده میشه، این زلزله آغاز میشه و زمین حرکت میکنه. بعضی گفتن نه، به وقت سور دوم، چون که بعد از سور دوم متصلا مرده ها از قبرها میان بیرون. بعضی گفتن اذا زلزلت الارض زلزالها نفخه اولاست، و اخرجت الارض اثقالها نفخه دوم است. و اخرجت الارض اثقالها، الله می فرماید بیرون می دازد، بیرون می کند زمین اثقالها، تمام بارهایش را، هرچی که بار و سنگینی تو زمین هست، در شکم زمین است، همه را بیرون می دازه. مراد چیه؟ اموات هستند، مرده ها، هرچی مرده هست، شاید میلیارد ها باشند، شاید نه، قطعا الان 7 میلیارد زنده هستند. اینها خود تو همین زمین میرند، هرچی که در قرون گذشته بوده، میلیارد های میلیارد، یک باره یک بار که سور دمیده میشه، زمین یک زلزله در زمین ایجاد میشه و به سبب زمین زلزله همه اون چی که در شکم زمین است بیرون میفته، انسان ها همه هوی زنده میشن. و قال الانسان ما لها، انسان متحیر سرگشته سرگردان میگه چی شده این را، چرا این زمین این کار را با ما کرد؟ انسان نمیدونه که چی خبر است. یوم اذن تحدث اخبارها، در اون روز زمین سخن میگوید، بیان میکند اخبار خودش را، به ان ربک اوحالها، این دلیل سخن گفتنش است، به سبب اینکه رب تو وحی کرده به زمین، یعنی دستور داده که زمین به سخن بیا، زمین به سخن میاد، همه اعضا حتی به سخن میآید. الله عز و جل میفرماید که حتی دست و پا و اعضا و جواره انسان هم به سخن میآید. لذا زمین میگه چیکار کردی، چه گناهانی، چه معاصی، چه جنایتی انجام دادی، من خودم گواهم. یوم اذن تحدث اخبارها، چرا سخن میگوید؟ بان ربک اوحالها، چون که رب او را به او وحی کرده، یعنی دستور داده. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز برمیگردن مردم گروه گروه، متفرق متفرق، همه میایند به میدان حساب، برمیگردند تا اعمال خودشون را ببینند، یعنی جزای اعمال مراد است، چون اونجا فیصله میشه، سرنوشت ها تعیین میشه، تکلیف ها روشن میشه. لذا الله عز و جل به صورت خلاصه دو جمله میفرماید، این دو جمله را همیشه آویزه گوش داشته باشید و بر صفحه قلبتون بنویسید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا، هر کسی که عمل بکند به اندازه یک ذره مثقال خیر، خیری انجام داد، یک ذره یره میبیند، حتی یک خرما در حدیث آمده، یک خرما در راه خیر میدی، نتیجهش را اونجا میبینی، یک عمل اندک هیچ معلوم نیست انسان با چه عملی بخشیده میشه. خیر را معمولی ندانید ولو اینکه اندک باشد. در حدیث شریف هست که یک انسانی که هیچ عمل نیکی در پروندهش نداشت، یه روزی یک جایی رفت، دید که سر راه آبرین یک درختی هست، یک شاخه درخت اذیت میکنه، هر که رد میشه به لباسش برمیخورد، اذیت میکنه. گفت که چرا بندگان خدا اذیت میشن، رد میشن؟ لذا رفت چیزی آورد و همین شاخه را قطع کرد، ترحم کرد بر بندگان خدا، همین شاخه را قطع کرد، گفت که هر که از اینجا رد میشه راحت رد بشه. الله عز و جل به برکت همین عمل او را مورد آمرزش و مغفرت قرار داد. همین یک عمل دیگه چی نداشت. گاهی انسان عمل اندکی انجام میدهد ولی با خلوص انجام میده، با یک احساس درونی خاص انجام میده، این عملش میشه الله عز و جل خیلی مقبولیت پیدا میکنه. بنده همیشه تعریف میکنم از یک زن صالحه که در یکی از روستاهای همجوار فوت کرد و توفیقی شد اونجا به جنازهش بریم. بعدن مردم روستا گفتن این زن از قبل میدونسته که میمیره، چون خواب دیده، سه شب قبل خواب دیده که من میمیرم. به خاطر همون خواب اینقدر یقین کرده، سالم بوده، هیچ مریضی نداشت. لباسهاش را تقسیم کرده، لباسهای اضافی را، بعضی ها را به فرزندان و نوهایش داده، بعضی را به فقرا داده، گفته بیدی من دیگه زنده نمیمانم. همه خندیدند که مادر بزرگ دیوانه شده، و هر چی داشته صدقه کرده، گفته نه من از من تمام، من خوابم را دیدم. قدرت خدا بعد از 3 روز فوت کرد. بعد از اینکه این خواب را دیده بود، اون چی که داشت تقسیم کرد، بعد فوت کرد. بعد کنجکاف شدیم ما که این زن چه عملی می انجام میداده که الله عزوجل این کرامت را که همه دیدند که لباسش را تقسیم کرد، انگشتری که داشت تقسیم کرد، هر چی داشت صدقه کرد، این چه عملی نیکی داشت. تعریف کردن اطرافیانش که این علاوه از این که بر نماز پایبند بوده، بر نماز شب پایبند بوده، نسبت به مخلوقات خدا خیلی ترحم داشت. این همیشه وقتی که در سفره غذای چیزی میماند، نانی، برنجی، چیزی، یک بخشش را میبرد، یک جای تیربرقی بوده اونجا، همیشه پرنده ها میدونستند که این زن اینجا برایشون خوراکی میندازه. هر چی که مازاد سفره بوده اونجا میرفت، این پرنده های بیابانی بر اونها ترحم داشت، اونجا میریخت، اونها میامدن جمع میشدند و بخشی از این خورده ها را، شیرینی ها را میبرد بر اون سوراخ مورچه ها مینداخت که مورچه ها از اونجا برای خودشون جمع بکنن. یک انسانی که در دلش این ترحم باشد، این شفقت باشد نسبت به خلق، میبره میگه که هرچی من اضافه خوردم بذار به اینها برسه، یه جای امنی برای اونها قرار میده، یه جایی برای مورچه ها که این همه زحمت نشند، نه این تو خونه ها، همونجا ببرند و به هر حال ارتزاق بکنند. قطعا الله عز و جل این انسان را خیلی دوست داره. خیلی هستند تهجد میخوانند، خیلی هستند که نمازشون پایبنده، اما بعضی ها اکثری اعمالی که بسیار اندک است، بسیار بظاهر بیارزش است، اما معلوم نیست که رب سبحانه و تعالی کدوم عمل را میپسندد، کدوم را دوست دارد. لذا هر عمل خوبی باشد دست کم نگیرید، و هر عمل بدی باشد هم دست کم نگیرید، بی پروا نباشید. گاهی یک عمل اندکی هست که انسان را تباه می کند. یک ذره مثقال، الان ذره زبان فارسی است، بعضی گفتن این ذره در زبان عربی به همین مورچه کوچولو میگن ذره، یعنی به اون اندازه عمل باشد خیر باشد هم نتیجه اش را میبینی، شر باشد هم نتیجه اش را میبینی. لذا اونجا دار الجزا هست، بر اساس اعمالت فیصله میشه. پس اون انسانی که نمازش مرتبه، روزش مرتبه، روزی هزار بار، دو هزار بار نام الله را ذکر میکنه، سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، الله اکبر میگه، چشمش، گوشش، قلبش، دستش، پایش از گناه محفوظه، این انسان سبحان الله خیلی نیکی داره. پس استقامت بکنیم، خیلی این آیات ما را امیدوار میکنند. استقامت بکنیم و ادامه بدهیم، ان شاء الله آینده ما خوبه، آینده ما روشن است. الله عز و جل صراحتا بیان می فرماید.